Oefening 1. Kijk naar de foto's 1 tot 7 en het subject. En zeg wat het subject doet. Luister naar het voorbeeld. Hij zwemt. 1. Ik loop. 2. Jij kookt. 3. Hij speelt viool. 4. Zij wast. 5. Wij zwemmen. 6. Jullie gaan op restaurant. 7. Zij doen boodschappen. Controleer je antwoorden. Oefening 2. Kijk naar de foto's 8 tot 14 en het subject. En zeg wat het subject elke zaterdag doet. Begin elke zin met elke zaterdag. Luister naar het voorbeeld. Elke zaterdag fietsen wij. 8. Elke zaterdag fiets ik. 9. Elke zaterdag winkel jij. 10. Elke zaterdag poetst hij. 11. Elke zaterdag strijkt zij. 12. Elke zaterdag dansen wij. 13. Elke zaterdag gaan jullie naar de cinema. 14. Elke zaterdag luisteren zij naar de radio. Controleer je antwoorden. Oefening 3. Kijk naar de foto's 15 tot 20 en het subject. En zeg wat het subject meer, minder moet doen. Luister naar het voorbeeld. Jullie moeten meer voetballen. 15. Ik moet minder op café gaan. 16. Jij moet minder naar de tv kijken. 17. Hij moet meer voetballen. 18. Wij moeten meer tennissen. 19. Jullie moeten meer lezen. 20. Zij moeten minder stofzuigen. Controleer je antwoorden.